Ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 7. Stay in love. să-ți ating, să-ți gust buzele. Am greșit și aș face orice să-mi întorc visele. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Trezește-te dimineața cu prietenii la Europa FM. Mai detalii despre senzaționala captură de droguri găsite Da? Asta este. Captură de droguri găsite, voiam să spun. Că a fost o găseală, domnule, n-a fost o captură. G4 Media a aflat ceva foarte interesant. Sistemele de supraveghere video la mare distanță de pe coasta românească au căzut de cel puțin 3 ori în perioada în care au fost descoperite sutele de chile de droguri pe plaje. Anchetatorii investigează acum inclusiv posibilă implicare a poliției de frontieră. Adică, cu alte cuvinte, s-a stins becul taman când treceau băieții. Uh-huh. În mod oportun, că noi suntem aici, granița Uniunii Europene. De ce să nu se stingă becul în mod oportun? Ce s-a întâmplat aici? România are niște sisteme de supraveghere la Marea Neagră, evident, cum are orice țară civilizată. Noi, mai mult decât alții, că noi, cum spuneam, suntem granița Uniunii Europene. Au costat milioane de euro sistemele astea. Se cheamă SCOMAR, supraveghere complexă maritimă, nu știu ce, supraveghere complexă video și radar, termoviziune și așa mai departe. Sunt niște turnuri puse pe coastă care bat kilometri în larg. Ca să înțeleagă toată lumea cum se întâmplă, traficul maritim în zona frontierei României este supravegheat în detaliu. Adică navele, vasele, bărcile, tot ce trece pe acolo, raportează ce drum au și pe unde. Nu merg ele pe unde vor, cât vor. Dacă vreuna se abate de la traseu sau se oprește, vine paza de coastă, se dă alarma, se investighează, se verifică ce s-a întâmplat, de ce te-ai oprit, ce faci pe aici. Oamenii din Delta spun că sistemul mai are ce să vezi unele sincope exact în momentele potrivite ca să pătrundă contrabandiștii pe aici, pe acolo. Ei spun asta, ei sunt frustrați, pentru că ei spun pe noi ne vânează că pescuim usturion la prohibiție și ne prind de la nu știu câți kilometri că mergem cu bărcuța, în timp ce alte vase pe care noi le vedem, pe alea nu le oprește nimeni. Și probabil că oamenii din zonă știu ce vorbesc. Există dovezi? Nu. Sunt doar zvonuri. E plauzibil? Nu știu ce să zic, credeți ce vreți, dar dacă știți cam cum funcționează instituțiile publice din țara asta, cred că vă puteți forma și singure o părere. Revenind la cazul acestei șalupe cu droguri, care s-a răsturnat la numai câțiva kilometri de plajă, procurorii DICOT investighează acum, scrie G4 Media, dacă traficanții știau sau nu că sistemele electronice de supraveghere a granițelor nu funcționau la momentul pătrunderii sau a fost o întâmplare și cine sunt românii care i-ar fi putut ajuta. Drogurile ar fi intrat în apele teritoriale ale României fix în momentul în care sistemul SCOMAR nu funcționa. De altfel, în ultimele 10 zile ale lunii martie, atunci când anchetatorii cred că drogurile au intrat în România, tunurile acestea de detecție ale sistemului SCOMAR au căzut de cel puțin 3 ori, conform datelor obținute de g4media.ro. În fiecare caz, a durat până sistemele au fost repuse în funcțiune până la o zi întreagă. Deci dacă ești contrabandist și întâmplător știi că a căzut sistemul, ai până la o zi să rezolvi problema. Sistemul ăsta în ultimii ani s-a tot stricat, pentru că Ministerul de Interne nu mai dă bani pentru mentenanță, niște cereri făcute de Poliția de Frontieră stau prin sertare, sunt făcute ultimele, scrie G4 Media, acum vreo 6-7 luni și nu s-a răspuns la ele. Poliția de Frontieră nu are contracte de reparație de peste un an. Fac reparațiile pe cont propriu sau, țineți-vă bine, cu firme locale specializate în transport turism. Este îngrozitor, dar ăsta e adevărul, a declarat o sursă pentru G4 Media. Deci, frontiera României de la Marea Neagră e reparată de niște băieți de pe acolo. Dacă ai noroc să găsești instalatorul acasă, boss, am luat o lucrare azi, dar mâine vin să-ți repar și turnul tău. Pe la cât? Cât vedem noi? Stai acasă că vin. Cât mă costă? Lasă că ne înțelegem noi. Începe săptămâna cu prietenii. Vlad, George și Luca dau din nou deșteptarea. De luni 6 mai, de la ora 7, la Europa FM. Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Cu X-Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Cu X-Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.